Der er lidt dakadaka på nu, er der ikke det? Nej, det er måske ikke. Den her gang kunne jeg ikke høre noget dakadaka. God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg som altid Marianne, Niels og Christoffer. God aften til jer. God aften. God aften. I friske? Ja, sådan der. Friske til 2017. Yes. Ja, der, frisk på nyt film. Der kan næsten ikke være andet. Ja. Nej, det er det. Nå. Som vi snakkede om sidste gang, så vil vi den her gang prøve at kigge lidt fremad. Det har vi gjort 5 år nu, eller sådan et eller andet. Men vi vil prøve at se på de film, som kommer i filmåret 2017. Og modsat sidste år, så vil vi ikke tage alle film med, som kommer i 2017. Så vil vi nøjes med et par stykker. Vi har været igennem en udvælgelsesproces, kan man vel godt sige. Hvor at I hver især, det er noget med nogle kuverter og nogle hvide mænd, og noget røg, der kommer op af en skorsten, og nogen, der er låst inde, eller sådan et eller andet. Det lyder meget som det, jeg har oplevet. Ja. I har sendt mig en liste af de film, som I mest ser frem til i 2017, og så var det noget med, at der var noget røg, jeg brændte dem, og så har jeg taget en liste, jeg mest ser frem til i 2017, og så er det den, vi går igennem. Som vi plejer. Er det ikke sådan? Jo. Det lyder som en plan. Nej, vi har fundet en liste på max 10 film, så vi i stedet for sidste år, hvor vi nåede 50 eller sådan et eller andet sindssygt, så vil vi prøve at holde os lidt i korthed den her gang, se om vi kan. Ja. De er ikke rangeret på nogen måde, så de er fuldstændig tilfældig rækkefølge. Det er 10 must-see film, alle sammen. Altså ja, det er jo de 10 film, som vi i hvert fald selv ser mest frem til, går jeg ud fra. Ej, sådan Morten, Morten. 10 must-see film. Det er det. Bestemt. Og man kan også sige, at vi har hver især fået sådan et veto-kort, eller sådan en film, som vi vil have med på listen. Modsat af veto. kan man godt sige. Så det er lidt spændende. Der er i hvert fald en masse gode film imellem, så det bliver spændende. Og skal vi ikke bare gå i gang? Jo, det synes jeg. Altså, inden vi går i gang, så tænker jeg, fordi det her, det bliver nok en lang podcast. så kan jeg lige sige nu, for nu har jeg glemt det sidste gang, men man må meget gerne gå ind og skrive en anmeldelse, eller skrive raters ind på iTunes, fordi at jeg tror, det er sådan, at det hjælper andre med at gå og finde os nemmere. Det er i hvert fald, alle andre siger. Det går jeg ud fra, det passer. Så hvis man, jeg tror, det tæller modsat. Jamen, det kan også være, at det tæller modsat. Man ryger længere ned i bunden. Yes. Men det er velkommen på, hvilke ratings man får. Ja, men i hvert fald meget gerne gå ind og rate os. Skriv til os, eller et eller andet. Feedback er altid fedt. Yes. Så. Bare så vi ved, at mikrofonerne er tændt. Det er det med det. Så det her, det er, ja. If you made it this far. Ja. Ja. Og også gerne, hvis I følger os på Facebook, må I gerne smide jeres liste over de film, vi mest ser frem til i 2017. Oh, ja. Det er altid spændende at se, for ja. Vi har helt sikkert glemt nogen. Vores liste er vores liste er noget længere, og i show notes kan I selvfølgelig se vores liste, hvad jeg ser. Men skriv endelig, hvad I mest ser frem til. Ja, og så skal vi fortælle jer, hvorfor I tager fejl. Ja, bestemt. Ej. Ja. Og apropos, Christoffer, så din første film er jo den nye 50 Shades. Det overraskede mig meget, at du havde den på din liste. Og som must have, det, jeg troede slet ikke, du kunne lide den gamle, men sådan er det jo. Hvad findes jeg? Den nye 50 Shades Darker. Ja. Ja. Jeg er sikker på, at de har fået vendt den båd, og nu er det bare helt fantastisk. Ja, ikke? Ja. Nej. Jeg ser, den tanker, den er blevet vendt om, så det er fuldstændig fantastisk den her gang. Ja. Den første film på listen er jo Ghost in the Shell. Okay. Og det var en, du havde på din liste. Hvorfor, ja. Hvorfor ser du frem til den? Ja, altså lige siden jeg så den her film på efterskolen på VHS på japansk i 1995, så har jeg faktisk tænkt, at det her, det kunne fandme være en fed film. Altså der har virkelig nogle elementer, hvor jeg tænker, det gad jeg fandme godt se live-action udgave. Så siden den gang, der har jeg virkelig bare, og det var også en af de første film, jeg købte på DVD, der har jeg virkelig sådan tænkt, at det kunne være fedt. Samtidig har jeg også tænkt, at det bliver nærmest umuligt at lave en god film over den her anime, fordi at, den er sådan meget, den er meget sådan filosofisk, og der er meget sådan lidt tungere at snakke i den. Sådan, og det er det, jeg virkelig godt kan lide ved den, men det er også det jeg frygter, at der bliver pillet ud fra filmen. Men det første, jeg har set fra filmen, ser meget godt ud, synes jeg. Altså, og ligner meget nogle scener. For nogle scener der i traileren, de er rigtig taget fra animeen. Jeg ville jo gerne have haft med Moriyoshi, han selv instruerede den, men når det nu ikke kan lade sig gøre, så har vi fået ham der har lavet den der, hvad hedder den? Snow White. Huntsman. Ja. Huntsman-filmen der, som jeg så ikke har set. Men visuelt, så ser den interessant ud. Jeg ved ikke rigtig, hvor vild jeg er med Scarlett Johansson, som Motoko Kusanagi, men det er åbenbart sådan, det skal være. Altså, jeg har nok foretrækt også, at det var en asiat på en eller anden måde, der har spillet hende. Men det bliver spændende at se, hvad det bliver til. Det kan gå begge veje, det her. Det kan også blive totalt frygteligt. Men jeg skal i hvert fald ind og se den, fordi at jeg har glædet mig til en live-action udgave siden jeg så den. Prøv lige at sige, hvad det er for noget anime. Altså er det en film, eller er det en serie eller? Yes. Jamen det er jo et helt univers, ikke? Det startede som en manga. Og jeg ved ikke, hvad betyder det? Jamen, det er sådan en tegneserie på japansk. Ja. Okay. Ja, det er papir. Du læser baglæns. Og så er der lavet en anime over den senere af Mamoru Oshii, som er sådan lidt en speciel instruktør. Han har sådan lidt speciel stil. Han har så kogt hele den her manga ned til en anime. Så det er den første film. Så er der lavet en fortsættelse til den, der foregår i det samme univers. Derudover så er der lavet en tv-serie i 2 sæsoner, som foregår i et lidt andet univers. Og så er der lavet en tredje tv-serie, som foregår i et lidt andet univers, som sådan er lidt sådan lidt en prequel reboot ting, som jeg egentlig ikke er særlig vild med, sådan en serie, der hedder Arise, som jeg faktisk synes er ret frygtelig. fordi jeg synes, at de laver figurerne alt for meget om og sådan noget. Og udover det, så findes der en masse, det man kalder OVA, altså original film, der er lavet til de her anime tv-serier. Så det er sådan et ret stort univers, der er også lavet en computerspil og sådan noget. Der kom der også en film sidste år, var det ikke? Ja, men det er fra den nye Arise-serie. Okay. Der er lavet en ny... Ja. Biograffilm, som er lavet til Arise-serien, som jeg heller ikke var sådan super vild med. Jeg synes, de har sådan, jeg ved ikke, de har tabt nogle i ting fra det og sådan noget. Og så synes jeg også bare, Kusanagi ser helt forkert ud og sådan, og der er nogle forskellige ting i det. Og så animationen er ikke sådan så vild med. Men animationen, især i den første, og så også i Innocence, som er den anden film, som er næsten lige så god som den første film, er helt vild med. Jamen altså, ideen er, at det er ude i fremtiden. Det er jo et cyberpunk-univers, det her. Så det er sådan meget sådan noget med grænsen mellem mennesker og maskiner og sådan noget. Og ude i fremtiden, der har alle augmented på en eller anden måde, de er augmenteret på en eller anden måde. Det vil sige, at de er alle sammen computerdele eller robotdele. Og alle sammen har alle deres hjerner er blevet forstærket. Så de er blevet tilføjet noget computerkraft, så de kan nogle ting, som vores hjerner ikke kan. Men din hjerne kan så også blive hacket og sådan noget. Så der er sådan rigtig meget hacker på spil. Er det vel ikke i den første film? Jo, du kan ghost hack. Jo, der er nogen, der er stadig ikke alle, der er stadig rigtige mennesker til stede i den første film. Ja, men de ser lidt ned på ham. Den eneste, der sådan ikke har noget i sig overhovedet, det er jo ham der, hvad hedder han? Ikke Tokusa. Ja. Som har den her gamle pistol. Han er den eneste, de driller ham jo med, at han har jo stadig sine almindelige øjne og sine almindelige hjerne og sådan noget. Fordi problemet er jo, når du får alle det teknologi ind i kroppen, så kan du selvfølgelig også blive hacket. Så folk, de kan blive hacket til at se ting, der ikke er der. Sådan. Så den leger rigtig meget med det her drøm virkelighed. Og The Matrix er jo enormt inspireret af filmen. Helt der med, at de får sådan en en ind i baghovedet, og så er de inde i sådan en virtuel verden. Det er jo fuldstændig taget fra Ghost in the Shell. Og der er flere sådan ikoniske scener fra Ghost in the Shell, der direkte overført til The Matrix. For eksempel der, hvor derude på det der marked sidst, hvor de skyder efter de der vandmeloner. Det er også med i Ghost in the Shell. Og slutningen der i Matrix, der hvor de er inde i den der store hal, der bliver, de der piller, der bliver skudt i stykker, er også med i Ghost in the Shell. Så det er en anime, der har haft enormt meget indflydelse på ting. Jeg har også hørt James Cameron være helt vild med den og prise den. Så det er virkelig... det ved jeg, jeg er også bare vild med sådan noget... Jeg er vild med hvad hedder det, cyberpunk. Jeg tror, det er faktisk det ene af mine yndlings science fiction undergenre. Jeg er også vild med Blade Runner, for eksempel, som jo så også er cyberpunk på en eller anden mærkelig måde. Johnny Mnemonic er knap så vild med. Men jeg glæder mig rigtig meget til Altered Carbon, der kommer senere i år på Netflix, som tv-serie. Som er altså sådan en syret ny serie, hvor det handler om, den er bygget op bogen, som du også har læst, Morten, som handler om, at man i fremtiden kan bytte kroppe, så din krop kan bare downloades til en ny krop, så din bevidsthed er det eneste, der består. Yeah. Og så kan du bytte krop på den måde, ved at overføre din bevidsthed til en ny krop. Og det giver sådan en hel masse filosofiske overvejelser, sådan med, du kan ikke rigtig dø, for eksempel. Det skal virkelig meget til, før du kan dø, fordi de fleste har backup og sådan noget. Og du kan godt, alle, du kan godt, det er der real death der i, som, de, som er det vildeste. Ja, men det er ikke alle, der har råd til at have de der dyre backups, fordi hvis backuppen er backuppen ryger og sådan noget, så er der jo problemer og sådan noget. Og så er der også noget med, at der har været nogle sager med, at de har taget nogen ud fra døden og sat dem over i en ny krop, og så vidne imod deres morder og sådan noget i retssager og sådan noget. Der er nogle ret sådan syrede ting og sådan noget i det. Jeg elsker de der universer, der sådan virkelig kan lege med de der kæmpe store filosofiske problemstillinger. Og det er også det, Ghost in the Shell gør, fordi den leger med det her med, hvad vil det egentlig sige at være menneske? Altså, hvor sidder menneskeheden henne? Sidder den i din krop, eller sidder den i din hjerne, eller sidder den i din sjæl? Hvor man kan sige sådan, i den første film, så handler det rigtig meget om, at din sjæl er ligesom det afgørende for det at være menneske. Det er din egen, du har et jeg på en eller anden måde, og det består i din sjæl på en eller anden måde. Sjæl, det er et dårligt ord, men det består, du har en eller anden kerne af dig, som består lige meget, hvor meget du udskifter. Hvorimod, man kan sige, at den anden film handler sådan set meget om, okay, hvor meget kan du så udskifte af din krop? Er det så hjernen, der er det afgørende? Hvad så, hvis det ikke er dine ben mere? Hvad så, er det stadig dine ben, hvis de er computer, eller hvad hedder det, robotben og sådan noget? Sådan nogle ting. Det er ret syret. Jeg glæder mig sgu til at se, hvad Hollywood får ud af det her. Jeg synes, de første billeder ser fede ud. Altså, jeg synes, den der... Det er jo sådan, i anime, der skal hun være nøgen for at kunne blive usynlig. Og det har de så løst i den nye film med, at Scarlett Johansson har sådan en dragt på, der ser ud, som hun næsten er nøgen. Så, ja. Og så er Pilo Aspect med. Yeah. Ja, han spiller bare to. Ja. Jeg ved ikke, jeg har den også på listen, men det er mere sådan, jeg er også rigtig vild med filmen, eller filmene. Men jeg ved ikke, jeg kunne ikke lide traileren. Det ved jeg ikke, der var bare noget forkert over den for mig. Og jeg ved ikke, men jeg glæder mig rigtig meget til at se den, for at se, netop som du siger, det kunne være rigtig fedt at se en live-action udgave af Ghost in the Shell, fordi det er en fantastisk film. Altså, man kan jo slet ikke ramme den film, altså. Men bare det, at man kommer tæt på, er også nok, fordi den er så fantastisk, og musikken deri, og den langs... Noget af det, jeg tror, de misser, det er jo den der langsomme opbygning, og den stemning, der er, hvor der ikke bliver sagt noget, og hvor der ikke sker super meget. Altså, der bliver jo ikke sagt forfærdeligt meget i den film. Der er rigtig meget dialog. Der er meget monolog. Der er på et tidspunkt, men der er også rigtig mange scener, hvor der bare ikke bliver sagt noget, hvor de sidder og kigger på hinanden, hvor hun går rundt, hvor der er, især der den første... Der er mange poetiske scener, ikke? Der, hvor hun går rundt i byen, og der er faktisk også en lignende scene med sådan en parade i Innocence. Ja. Og der er også det med hunden i Innocence. Og der er virkelig nogle fede ting. Og det er sådan noget, jeg tror bare, når vi amerikaniserer den for meget, jeg tror bare, det er noget af det, som bliver klippet væk, og det er noget af det, jeg synes, der er så fantastisk i filmen. Ja, det er bange for, at det filosofiske og det poetiske går tabt. Og så er jeg bange for, men altså mit ønskescenarie vil være, at de fik lavet en film, der tilføjer noget til universet, faktisk på mange måder, som jeg synes, Innocence er jo en ret anderledes film, end den første film. Meget. Men jeg synes alligevel, at den tilføjer noget til universet, tegnestilen er også lidt anderledes. Men den er også sådan 3D Ja, men den tilføjer også noget til universet på en eller anden måde, og Motoko er ikke med i meget af den, og hun er faktisk ikke ret bare med i den anden film, og sådan noget, så det handler faktisk mere om Bato og sådan noget, og hans forhold til hans hund. Og hele det her overvejelse, igen det der filosofiske problem omkring, når du kigger på et andet væsen, hvordan ved du egentlig så, at det er bevidst? Og sådan noget. Nå, det er lidt en busmist, men ja. Vi har nået én film, og det er vi i gang en halv time, så det er meget godt. har du set nogle af Ghost? Jeg vil spørge, om han ikke kunne fortælle lidt om, hvad det var for noget. Altså, hvis man skal se Ghost, den første anime fra 95, så sørg for at se den originale, og ikke den der kom sådan en special edition. Yes. Hvor Mamoru Oshii, han har været inde og ændret nogle ting, sådan alle George Lucas, han har været inde og lave farverne om, og tilføje noget computergrafik og sådan noget, det ser hæsligt ud, men så få fat i den originale, hvis man skal se den, ikke den, der hedder 2.0, og nej, det er sådan lidt forvirrende, fordi den hedder det Ghost in the Shell 2.0, og så findes der også Ghost in the Shell 2 Innocence, ja. Og det er to forskellige film. Den kom ud på Blu-ray sidste år eller året før i den rigtige udgave. Ja, det er en ret fin ud Blu-ray, det vil jeg sige. Det eneste, hvis jeg skulle købe en gang til, så det eneste, der er sådan en lille bitte border rundt om, der er en lille bitte smule letterbox rundt om billedet. Det var det eneste, jeg lige ville ændre med. Det er jo bare zoom på fjernsynet. Så går der jo noget opløsning. Der. Det er lige meget. Men ja. Men Niels, har du set nogen Ghost in the Shell-film? Nej, det har jeg ikke. Det er ikke noget, der interesserer dig overhovedet. Jo, men jeg har bare ikke lige nået dertil. Altså, ikke endnu. Han er kun kommet til 40'erne, Christoffer. Ja, okay. Hvis man er det passer i hvert fald ikke, for jeg har også set ham dabble i noget meget, meget moderne. Men hvis man har en interesse for sci-fi, og sådan lidt sådan tankeprovokerende sci-fi, sådan virkelig tankeprovokerende sci-fi, så synes jeg ikke, man kan komme udenom. Altså, det er et sci-fi et mesterværk i mine øjne, og så det gælder også film og alt, altså det gælder både almindelige film og animerede film. Jamen altså, jeg havde den ikke lige på min top 10 liste der, men den var faktisk tæt på, selvom at jeg jo er allergisk over for sådan noget japansk tegnefilm. Så jeg synes den, det ser cool, jeg kan godt lide sådan nogle, altså hvor det er meget stilistisk, og det synes jeg, det ser ud til at være i den her. Altså om den er god, det har jeg ingen idé om, men Marianne, jeg synes, det ser meget cool ud. Vi sætter os ned, så ser vi Akira sammen en dag. Så får du lige... Den tror jeg ikke, du... Jeg tror... Ja, det ved jeg sgu ikke, hvad du er bedst at få hende. Ja, men hvis hun ikke er til det der Ghibli, så kunne det jo være, hun var mere til sådan noget som Akira og Ghost in the Shell. Fordi det er godt nok noget helt andet. Jeg tror, Ghost in the Shell er nemmere at komme igennem end Akira. Ghost in the Shell er... Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. De er begge to lidt tunge, det er selvfølgelig. Ja. Nå, jeg synes, vi skal rende hastigt videre, fordi ellers så Niels han falder søvn over i den anden. Skal vi lige sige det? Jeg har den allerede i april i Danmark. Cool. Det er godt, du har styr på det, fordi ellers så... Og tror vi, det bliver sådan en bred premiere, eller tror du, det bliver sådan en, hvor måske... Der kommer faktisk den 6. april. Det bliver en bred premiere, for der er skudt nogle penge i det her projekt. Og der, den er rigtig, den er rigtig, den originale Ghost in the Shell anime for os for repræmere i biografen. Så man kan tage ind og se den, hvis man ikke har fanget den i biffen før. Det kunne jeg måske godt finde på, faktisk. Ja. Cool. Godt. Niels, på din liste, der har du en film, der hedder Going in Style. Ja. Hvad er det? Niels har selvfølgelig noget, vi andre ikke aner med. Yes. Ja, det er den der veto-film der, jo. Ja, ja. og det er tredje film instrueret af Zach Braff, yes. Også kendt fra Scrubs og Garden State. Og det er faktisk noget, jeg personligt ikke altid er så vild med, men når det er ham, der har med det at gøre, det er en genindspilning. Og den her, det er så en, hvem er det, der er med den? Morgan Freeman er med den, blandt andet. Casablanca, genindspilning. Ja, præcis. Ja. Yes. Jeg havde den lige før øjeblikket. Men det er et tredje film, jeg har lavet Zach Braff som instruktør. Og Garden State, det var jo en ret god start, må man sige. Jeg håber, I har set den. Og hans nummer to film, Wish I Was Here, den er ikke sådan helt så god som Garden State, men det er altså også, det er lettere svært. Og den er altså også kommet ud 10 år senere end den. Ja. Og hvad her den... Going in Style, det med Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin i de tre hovedroller, som tre pensionister, der finder ud af, at de vil til at være bankrøvere. og Zach Braff bag kameraet, og Ja, altså, så den vil jeg sådan set meget gerne se. Jeg ved ikke, om det er en, der overhovedet kommer i biograferne, men jeg kan ikke helt se... Der er jo ikke nok superhelte i, og der er ikke nok... Jamen, der er nogle gode navne. Morgan Freeman er jo gud, ja. Altså, selvfølgelig. Altså, så. Ja. Men ja, hvad er det, ham der instruktøren kan? For jeg kender ham overhovedet ikke. Jeg har aldrig set noget af ham. Han har sådan en meget speciel stil, altså sådan lidt... Cigarren stil. Lidt ala... Den er fantastisk. Ja, den er... Og kæft, jeg er tudbrølet, den her. Han har sådan en meget visuel stil, også lidt ala Wes Anderson, uden at være sådan helt Wes Anderson. Han har meget, han bruger farver og lyd og musik, og virkelig bruger musik på en rigtig, rigtig fed måde. Og det gør han også i, hvad han Wish I Was Here. Men i Garden State, der er det virkelig perfekt. Altså. Mm. Garden State. Hvad handler Garden State om? Altså, hvad er det for nogle temaer, han... Jeg aner overhovedet ikke, om den her mand er. Altså, en dreng, der kommer hjem efter... en ung mand, der kommer hjem efter hans skuespillerkarriere, den er flunket, og det er sådan noget med, hans mor sidder i kørestol, eller sådan noget, eller syg på en eller anden måde, og det på en eller anden måde, så synes alle, det er hans skyld, fordi han har glemt at lukke en eller anden opvaskemaskine låge, eller sådan noget, så han er faldet over den. Okay. Så, altså, han kan ikke lykkes med noget i sit liv, så han er bare altså super... trist og... Ja, og de andre sådan der omkring ham, det er også sådan, altså de er sådan lige i starten, eller midten af 20'erne, dem er, der er i filmen der. Det er det der med, at de har ikke helt lyst til at være voksne, altså. Det er sådan en generation Y, eller sådan, tror jeg. Ja. Men det lyder som om, er det sådan en komedie, eller hvad? Det er det altså. Det er sådan en bitter... Bittersød komedie, altså, men den har mange sjove ting også, altså. Ja. Sådan lidt, nu skyder jeg bare lidt, men sådan lidt, ligesom det der, den der bus, hvad hedder den? Bus? Nå, Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, ja. Det er en indie-film, altså, men det, jeg vil ikke sammenligne det. Det er to vidt forskellige indie-film, de to der. Altså. Okay, jamen, så det er ikke sådan... Du skal bare se den. Det er ikke den, der... Ja, okay. Jeg må se den. Men man kan se den bare for musikens skyld nærmest. Altså, det er fantastisk. Den er, jeg tror, jeg har hørt om Garden State. Jeg tror, Empire snakker om den. Og så selvfølgelig er Zach Braff, han skrev manuskriptet til den, og han var selv med til at få nogle af skuespillerne med i den, og Natalie Portman, hun spiller den kvindelige hovedrolle i den. Ja, han spiller selv hovedrollen. Han spiller selv hovedrollen. Det er sådan ret kalkuleret af ham, sætter han også og snakker om på audiokommentaren, at han vil bare gerne kysse Natalie Portman. Ja. Og det var så okay med hende, selvfølgelig. Hvem er det, der er den tredje i Garden State? Ham, den anden fyr, Peter... Det er Peter Sarsgaard. Ja. Cool. Jamen, den skal jeg helt klart se, når den kommer, om ikke andet så på Blu-ray eller Netflix. Ja. Alene fordi han har lavet den, fordi jeg synes, han er... Han har altså de der skuespillere, altså sådan en som Alan Arkin, ham har jeg altid godt kunne lide, både som... som yngre skuespiller, men også alle de der, og han er jo med i Little Miss Sunshine til bedstefaren, altså. Hvor han er fuldstændig fantastisk i, altså. Ja. Og han, der mange af de film, han laver i dag, dem ser jeg bare, fordi han er med i, fordi man ved, han er bare god. Og det er ikke altid, jeg sådan lige helt følger med i, hvad de handler om. Cool. Jamen, selvom det er ikke 2,5 timer, så kan vi godt gå videre til næste film. Det er okay. Ja. Marianne? Din veto must have var The Masterpiece. The Masterpiece, ja. Yes. Det er den film, som James Franco er ved at lave, baseret, som handler om The Room, som er den her forfærdelige film, som Tommy Wiseau har lavet. Og så ham, der spiller den bedste ven i The Room, Greg Sestero, han har så skrevet en bog over, hvordan han har lært Tommy Wiseau at kende, fordi han er sådan rent faktisk venner med ham. Og han kom med i den her film, og han endte også med at være line, et eller andet producer på den her film, fordi at Tommy Wiseau, han så godt kunne lide ham af en eller anden grund. Så har James Franco så købt rettighederne, filmrettighederne, til den her bog. Så den skulle så gerne komme her i år. Jeg elsker The Room. Jeg synes, det er et fantastisk univers omkring den her film. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Og jeg regner ikke med, at den kommer i hvert fald ikke. Måske Øst for Paradis skulle den måske komme. Men, Det vil sige, at jeg kan se, at James Franco, han spiller Tommy Wiseau. Dave Franco, som så er broren, spiller Greg Sestero, som er ham, den bedste ven, altså ham, der har skrevet den bog, som, som den er lavet. Hvem er det, der har skrevet bogen for The Room? Jamen, det er ham der, som så knaller med, spoiler, han knaller med kæresten, altså Tommy Wiseau's kæreste. Nå, you're tearing me apart, Lisa. Ja, først på trappen, og så... Yeah. What do you want? I'm very busy. Jamen, det elsker den. Han er sådan lyshåret, han er sådan en pretty boy. Jamen, det er ham, han spiller fodbold med. Ja, han spiller jo fodbold med dem alle sammen. Især i smoking. Men jeg tror, de løber i parken og spiller fodbold. Og, sådan, og de står sådan 40 cm fra hinanden og kaster den der bold. Så det er simpelthen det er en making of the room-film. Det er sådan noget sindssygt folk, lidt... der er med deri. Seth Rogen og Zac Efron og... Bryan Cranston. Bryan Cranston som Bryan Cranston. Ja, Judd Apatow. Så er der også... Zach Braff. Nogen, der hedder Paul Scheer og June Diane Raphael, som laver den der podcast, How Did This Get Made, som jeg rigtig godt kan lide. Så dem gider måske se spille noget. Og hun spiller så den skuespillerinde, der spiller kæresten i The Room. Så det er jo sådan meget meta, kan man sige. Fedt. Jeg tror, det, hun er sådan rigtig meget med i den, må hun næsten være. Men jeg kan anbefale den der bog også. Greg Sestero's, den hedder The Disaster Artist. Og den er rigtig god som lydbog, synes jeg. Det er Greg Sestero selv, der har indtalt den. Og den er egentlig meget interessant. Altså, man hører både sådan om Greg Sestero's egen sådan, kamp om at bryde igennem som skuespiller. og så hører man så om, hvordan han møder Tommy Wiseau. Og det er helt klart, der hvor man hører om hvor mærkeligt Tommy Wiseau han er, altså der hvor de laver selve filmen, der er rigtig mange år, hvor de kender hinanden sådan op til, og det er ikke så interessant som der hvor man hører om filmen, men jeg kan helt klart anbefale den. Cool. Kommer den herhjemme i biografen? Du ved ikke noget om hvornår den kommer, nu når du var så fræk at spørge, Christoffer. Okay. Noget andet, der er også en dokumentarfilm, som hedder Room Full of Spoons, som de faktisk, altså der er kørt som sådan en Kickstarter-kampagne for nogle år siden, og den er færdig, og den har også været vist i nogle biografer, og den blev så kun vist i København over i Cinemateket eller sådan noget den stil. Og så er det som egentlig, at den skulle komme ud på Blu-ray selvfølgelig til dem, der nu havde bagget det, men så Tommy Wiseau, han har så fået sådan et flip, så han er bare sådan sat en stopper for, at, altså fordi de må ikke have lov til at bruge hans intellektuelle property, eller hvad hedder sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, når man sådan ligesom ejer noget, som man bare siger. Nu siger han godt nok intellectual property. Ja. Det er sådan nok lidt... Men har det ikke prøvet at stoppe den her? Jamen det ved jeg sgu ikke. Det har jeg ikke hørt. Det kan han måske ikke. Er det ikke sådan... Ja, det ved jeg sgu ikke. Hvis de laver en film om den anden film, om han så, det ved jeg sgu ikke. Men den anden, Room Full of Spoon, er den slet ikke ude nogen steder? Nej, så. Den ikke. Og de kæmper jo stadig ikke. De håber på at få den ud i første kvartal i år. De har lagt sådan en video op her for nylig, dem der står bag den. Og det er sådan noget, det er sådan en dokumentar, hvor de sådan har interviewet alle de folk, der havde med til at lave filmen. Altså hvor det er sådan, at ja, en dokumentar, det er de rigtige mennesker i modsætning til den her, hvor det er jo så skuespillere, der spiller de der mennesker. Så der er alligevel meget meta på den der The Room, og jeg kunne tænke mig at se det hele, altså når det kommer. Men jeg ved ikke, jeg har det sådan lidt, James Franco, jeg ved sgu rigtig, hvor godt jeg har det med ham. Ja, det har jeg heller ikke, det er kun fordi det er det her, altså. Men i det mindste, jeg tror ikke, at Seth Rogen skal være med i den her. Så, jo, det har jeg ikke så god til. Jeg kan bedre lide James Franco. Ah. Cool. Ja, der er også et problem med det. Godt, jamen den må vi se på et eller andet tidspunkt. Den må vi se den sammen. På listen. Ja, det lyder. Så bliver vi nødt til at se The Room igen. Ja. Det det kan jeg godt lide. Det er også overdue. Ja, det er overdue. Næsten et år siden sidst. Halvt år siden i hvert fald. Nå, næste på listen er jo min must have, og det... det er en film, jeg ser rigtig meget, eller det ved jeg ikke, det er endnu en film, jeg er lidt bange for, og men alligevel ser rigtig meget frem til, det er en filmatisering af en Stephen King samling af bøger, Dark Tower, bøgerne, som jeg ved sgu engang, hvornår de startede, 100 år siden, nej. Jeg tror, der er 7 bøger i alt. En god blanding af sci-fi og western, hvor man følger sådan en gunslinger i hans vej igennem bøgerne, på vej hen mod et tårn. Og mere kan man ikke rigtig sige end det. Andet end, at det var i de år, Stephen King skrev den, hvor han var på crazy mange stoffer. Men Morten, kan du ikke lige opklare noget for mig nu så? Yes. Fordi jeg har ikke læst bøgerne, og jeg har tegneserien liggende, den første, men jeg har ikke fået læst den nu. Yes. Men nu hørte jeg her den anden dag, da de snakkede om den i en podcast, selvfølgelig. Der snakkede de noget om, at den her film foregår efter bog 7. Bogen? Ja. Okay. Jeg har ikke fået læst den, det må være de sidste 2 bøger endnu, så jeg ved ikke, hvad der sker i de sidste. Nej, men det er bare sådan sjovt, at de ikke filmatiserer bøgerne, synes jeg. De starter noget originalt efter bøgerne. Ja. Ja. Jo. Måske. Bøgerne er lidt cykliske. Okay. Mere kan jeg ikke rigtig sige. Men ja, det er lidt spændende, og det er også det, fordi bøgerne vil fandme være svære at filmatisere, fordi de er virkelig underlige. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst nogen af dem, men noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er jo Nicolai Arcel, der skal instruere den, men ja. Idris Elba spiller hovedrollen deri, og det ser jeg rigtig meget frem til. Mm-hmm. Nicolai Arcel er også en der dygtig instruktør, mm-hmm. Jeg kan godt lide Kongen Kabalen og... Jamen, han er virkelig dygtig, og det er også det, jeg ser frem til, men bare historiemæssigt er jeg meget bekymret for, hvad vi får. Men igen, hvis de går helt væk fra bøgerne, så kan de jo sådan lave lidt det, de har lyst til. Ja, han har skrevet manuskriptet også, kan jeg sige. Ja. Han har skrevet manuskriptet også til Flaskepost for P., som jeg synes, den var den bedste af de der... Han har så også skrevet til Fasandreberne. Ja, okay. Han har faktisk også skrevet til den første. Ja, okay. Men Kongekabalen kunne jeg godt lide. Jeg ved ikke rigtig, om jeg var så vild med den der En Kongelig Affære. Sandheden om mænd var jo faktisk meget god. Men jeg ved, altså, prøv lige at sælge mig på det her univers, Morten. Hvad er det der? Fordi folk, de er sådan helt op at køre. Dem, der virkelig, har læst bøgerne. Det er virkelig svært at beskrive, men det er sådan en... Første bog er i hvert fald meget sådan en western setting, hvor at vi begynder, verden begynder sådan at trævle lige så stille op, og vi begynder at miste fornemmelsen for tid og rum. Samtidig med, at vi er i den her western setting, og ham her gunslingeren, som er ved at gå fuldstændig pludskør. Og det fortsætter bare, og bliver vildere og vildere op igennem bøgerne. Det lyder meget fedt. Det er nemlig fedt, De er meget svære at forklare, men de er virkelig fede. Men de skal også være sådan meget meta. Det er de. Det skal være meget sådan, det skal handle om det at lave en historie også, og skrive en bog. Men det er også lidt noget, han har i nogle af hans bøger, ikke? Er det ikke en ting, der går igen for King? Nu er jeg ikke den store King, jeg kender. Men er det ikke det der meta-lag? Der kan være Niels, han måske er mere på det. Det er jo ikke kun The Dark Tower, at der er snak om The Dark Tower. Altså, der er også i hans... almindelige romaner, almindelige gyserromaner, sådan noget, der er jo også referencer til The Dark Tower. Altså den der Hearts of Atlantis med, hvad hedder det, Anthony Hopkins filmatisering af den, der havde de klippet det fuldstændig ud, men i historien, i bogen, der kommer han fra det sted der, hvad hedder han, Hopkins. Okay. Og har evner, som de der mystiske mænd i sorte, lange frakker gerne vil have fat i ham og have ham tilbage igen. Men det, på det tidspunkt, der var der ikke nogen, der troede på, at The Dark Tower, det kunne blive noget. Så det blev sådan klippet ud, og så havde han bare nogle healer-evner, og så er nogen, der er ude efter ham. Altså. Mm-hmm. Men det er med i mange af hans ting, og det der med, ligesom skurken i, hvad hedder det, i The Stand opgøret, det er jo lidt samme skurk, som der er med i The Dark Tower også, altså. Lidt samme person. Okay, så der er sådan noget, der er noget intratekstualitet også, der er nogle referencer til sig selv. Det er der jo alt Stephen King, altså det hele, der er tråd imellem alt. Ja, okay. Giraffen i en bog bliver et af Kujo i en anden bog, altså. Okay. Okay. Jamen, men jeg glæder mig også, fordi det lyder også sådan... Jamen, den er virkelig... Lad os håbe, det bliver syret, fordi det kunne også bare blive... hvis de ikke går den der syrede vej, som du siger, det der med metalaget og ej med tid og rum og sådan noget, ikke? Så kan det jo godt bare blive... Altså, så kan det jo bare blive endnu en fantasy-vers, tænker jeg lidt. Ja, der kan man sige... Jeg tænker lidt den der, der var med Jackie Chan og Jet Li. Den der med The Monkey King. Den der, hvor den hed? Forbidden Kingdom. Ja. Hvor de havde en vesterlænding inden for ligesom at få os ind i historien. Og når jeg læser synopsis af den her, så virker det rigtig meget som det. For det er også en anden dreng, at der lige pludselig kommer ind i den verden der og møder Roland the Chain, Idris Elba og skurken og sådan noget kommer ind i det. Altså, jeg håber virkelig ikke, at den bliver lige så flad, som Forbidden Kingdom var, altså. Fordi det var virkelig sådan et take, der de slet ikke havde behøvet i den, altså. Selvfølgelig, vesterlændinge har ofte svært ved at hoppe med på bølgen med de der, med abekongen og sådan noget der, altså. Så skal der jo være en eller anden indgang, men det er bare sådan en flad og doven måde at gøre det på, det der. Jeg er i hvert fald spændt på at se, hvad vi får. Det var rigtig fedt at få selve bøgerne som film, men det, jeg har bare svært ved at se, hvordan del man skal gøre det. Og især, altså, fordi de er så store, altså det er jo også nogle enorme bøger, og der sker så meget, som er svært at få på film. Men ja, det bliver spændende. Lad os se, næste film på listen. Den var en del af os stadig på listen. Det er hvad det hedder, Christopher Nolans næste film, Dunkirk. I havde den i hvert fald på jeres liste. Er der nogen, der kan sige noget om den? Eller er det bare det er bare Nolan, så er det godt. Bare videre, Nolan. Ej, jeg kan da godt sige det om, hvis det er. Jeg synes jo, Nolan er, altså, jeg synes jo, altså, man kan sige meget om manden, og det er der også blevet gjort. Men jeg synes altid, hans film har været en kæmpe oplevelse i biografen, for mit vedkommende. Jeg var helt vild med Interstellar. Altså, det er ikke nogen perfekt film på nogen måde, men jeg synes, den er fuldstændig fantastisk. Og da jeg genså den, synes jeg faktisk også, den holdt. Og der er bare et eller andet ved ham, fordi han er old school. Altså, han klipper stadig ved et klippebord. Altså, han bruger sgu ikke nogen digitalt klippe, og... Han filmer med kæmpe kamera, og han prøver så vidt muligt at holde det praktisk, når han skyder og sådan noget. Og se ham lave en eller anden realistisk 2. verdenskrig-film, synes jeg kunne være rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig rigtig meget. Altså, der er mange, der siger, at det der slag, at det er mærkeligt, at det ikke er blevet filmatiseret endnu, fordi historien er sådan ret fantastisk. Det er det altså også et par gange. Det er ikke noget, Nolan lige har fundet på, der lige skal filmatiseres. Okay. Der var den der ret store Oscar-vinder for en del år siden, Atonement, eller for 10 år siden. Der er i hvert fald en ret vigtig del af den, der foregår ved Dunkirk og optaget, og meget rigtig flot skud deromkring os. Altså. Men det er ikke helt filmen, der handler om det, men det har indvirkning på resten af filmen, det der sker der. Altså. Okay. Og så er der også en gammel britisk krigsfilm, der hedder Dunkirk, der fra 50'erne, okay. Mener. Så har jeg ikke gjort min arbejde godt nok. Men jeg tænker i hvert fald, at den der realisme, som han altid har, synes jeg faktisk vil passe. Altså, den passer jo perfekt i mine øjne ind med sådan et eller andet 2. verdenskrigssetting, som nok, hvor der nok bliver noget vægt på noget realisme. Jeg er sikker på, at vi kommer til at se nogle fly, rigtige fly fra den periode og sådan noget. Der har også været nogle historier om, at han har været ude at låne nogle forskellige bombefly forskellige steder, britisk Airways, og sådan noget, British Royal Air Force, de har lånt nogle bombefly derude til ham. Og det er hvis man ser traileren, så kan man også se, at der er rigtig mange statister og sådan noget. Så han har jo det der, Jeg ved ikke, om det er helt retfærdigt, men der er nogen, der sådan kalder ham sådan lidt leansk i hans film, den måde at gå til film, altså det med, han laver sådan lidt David Leansk, mange statister og sådan praktiske effekter, og sådan den der episke følelse, han har i hans film, tror jeg kan blive spændende. Mm. Cool. Hvad siger I andre? Er det kun mig, der... Nej, jeg tror, I er alle sammen... Hvorfor glæder du dig? Bortset fra mig. Altså, jeg synes også generelt, de er rigtig flotte, hans film, og så se ham lave en film, der handler om noget i virkeligheden den gang også, altså. Det, altså, jeg siger ikke, det at gør Batman også. Batman, men altså... Men noget, der er sket, og noget, at man har læst om i historiebøgerne, altså, det er ret spændt på at se, hvad han får ud af det. Det skal nok blive flot i hvert fald. Men der bliver nok ikke så mange store science fiction flyveture ind, kunne jeg forestille mig. Nej, altså, det... grunden til, at jeg ikke har den på listen, er sådan lidt, jeg tror også, det bliver en flot film, og en film, som man helt klart skal se i biografen. Men, altså, ligesom man siger hvert år, altså på et eller andet tidspunkt bliver man træt af at se en ny krigsfilm om det samme. Og jeg ved bare ikke, om jeg har brug for endnu en stor krigsfilm. Altså, jeg kan jo bare sætte Band of Brothers på, så har jeg en fantastisk stor krigsfilm. Jamen, Dunkirk er jo lidt en anden type. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt, men jeg ved bare ikke, om jeg bliver blæst væk på samme måde som for eksempel Interstellar, som jo var noget helt andet. Altså, men jeg tror, det bliver en god film. Det er bare ikke... Det er bare ikke en film, jeg sådan... Den her vil jo komme til at minde lidt om den der danske, der var ude sidste år. Hvad hedder den der? Under Sande. Nej, den der handler om at få jøderne til Sverige. Far til 4. Nå. Ja, far til 4. Far til 4 tager jøderne til Sverige. Svaler det over Sund, var det ikke sådan noget? Jo. Den kommer til at minde lidt om den, fordi ved Dunkirk var der også en masse civile. Fugle over Sund, ja. Der var der også en masse civile, der hjalp til, altså. Ja. Udover, der var alle soldaterne og alle tyskerne. Og, ja. Ja, jamen, og jeg tror også... en masse ting, der foregik bag kulisserne, ja. at der gjorde, at det ikke endte ikke helt, som det kunne have gjort. Altså. Ja, der var meget... det er jo et spændende slag, også bare at læse om i historiebøgerne, men jamen, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes ikke, din grafik skal have ordet op. Din trafik, jeg prøver lige igen. Jeg synes ikke, din kritik er helt retfærdig, Morten, fordi... Jamen, det er ikke en kritik. Jeg siger jo, jeg tror, det bliver en god film. Ja, det er bare ikke... Det er alle Marvel-film, ikke? Og det er jo ikke nødvendigvis noget nyt. Altså, det, man kan jo ikke bare sige, bare at man har set en kritisk film, så har man set dem alle sammen. Altså, det er jo hans unikke stil og følelse. Men der ser det er også meget underligt, fordi jeg vil helt klart se den. Det er bare ikke... Jeg forventer måske nok bare ikke at se noget nyt, jeg ikke har set før. Og det kunne jeg godt gøre i nogle af de andre film, jeg har på min liste. Men det er en film, jeg rigtig gerne vil se. Det er bare ikke den, jeg glæder mig mest til at se. Jeg tror, den kommer til at overraske dig. Jamen, det gør den helt sikkert. men ja. Det er ikke, fordi jeg tror, det bliver en dårlig film på nogen måde. Ja. Hvordan har du det, Marianne, med Nolan? Jamen, altså, jeg tænker, at da jeg så den der trailer, som jo ser fantastisk og episk ud, altså så tænker jeg, nej, altså, og så da jeg så, det var en Nolan-film, så tænker jeg, okay, så er der nok noget ved det, altså ligesom noget lidt anderledes, eller hvad skal man sige. Mm. Fordi at jeg kan også rigtig godt lide de film af hans, som jeg har set, som er de fleste af dem. Jeg tænker lidt om han virkelig gerne vil have en Oscar, og så laver han sådan noget som det her. Altså, for det er jo sådan et emne, hvor det bliver dramatisk, altså hvor det nemt kan være sådan storladende og dramatisk og sådan noget. Det kan måske... Jeg tror bare ikke, han kører sådan The Revenant Oscar bait vejen. Hvor han... Nej, men jeg er også lidt i tvivl omkring den der historie, fordi slutningen på den historie, så vidt jeg har en kollega på fremtiden, og sådan, jeg er spændt på, at man lige fikser det i en film, eller man lige får det bundet op på en. Han skulle helst ikke fikse noget. Nej, men hvordan man lige får, hvordan man får bundet den historie op på en tilfredsstillende slutning. Men det må vi jo se. Ja. Fordi det er jo sådan lidt ligesom Titanic, man ved jo godt, hvad det ender med, ikke? Så, ja. Så det er jo altid lidt en udfordring. Ja, cool. Ja. Den, vi glemte at sige før, The Dark Tower, den har fødselsdag. Ja, den har fødselsdag. Ja, den har fødselsdag. Ja, den er premiere den 27. juli. Yes. Og så skal lige prøve hurtigt at finde til den her. På den her hjemmeside her. Hvornår har den premiere.dk? Hvad for noget? Hvornår har den premiere.dk? Det var inde på kino, jeg så det, så det må være Danmark jo. Altså Dark Tower, 27.7. Yes. Og så den her, den har 19.7. Godt, det bliver en god uge. En god forlænget uge. Ja. Ja. Ja. Godt. Næste film. Nu er vi kommet over sådan de mere spændende. Nu har vi alle de der Marvel-film tilbage, som Christoffer elsker. Ja. Nej, næste film på listen, og det er jo den er jo lavet sådan lidt over dem som de fleste af os er frem til, og ja. Der er jo Star Wars på listen. Det er jo næsten nødt til at være af en eller anden grund. Jeg forstår ikke rigtig hvorfor længere, men der er nødt til at være en Star Wars film på listen. Det var der også sidste år. Det er der også i år. Ja. Tror vi virkelig på at der kommer en god Star Wars film den her gang? Altså, jeg synes jo, den sidste Star Wars-film var god, men altså... Men det var den af 7'erne, ikke? Jeg ved ikke, hvad hedder det? 5? Nu er jeg helt tvivl. Ja, 7'erne selvfølgelig, ja. The Force Awakens, ikke? Den kunne jeg rigtig godt lide, faktisk. På trods af, overhovedet, det ikke er nogen perfekt film. Overhovedet, det kan jeg godt se. Men jeg er så meget med, at jeg sidder fuldstændig klar i biografen næste gang. Og jeg kunne egentlig også godt lide Rogue One. Men altså, det ved jeg ikke, om vi skal snakke om nu. Men ja... Ja. Jeg håber også på en, der... Altså, jeg synes også, at 20'eren var rigtig, rigtig god. Og så synes jeg, at Rogue One var mellem. Så jeg håber selvfølgelig, at den minder mere i godhed, det hedder det hurtigt, men end om 20'eren end om Rogue One. Jeg håber bare, at episode 8 sådan bevæger sig længere væk fra det, vi kender. Fordi uden at spoil noget, så kan man godt sige, at episode 7 er jo på mange måder et remake af den originale trilogi, ikke? Sådan... Ja, der, og så lidt ekstra, ikke? Så håber jeg virkelig, episode 8, der har Rian Johnson virkelig taget fået the balls til virkelig at flytte sig væk fra det, vi kender, og give os noget helt nyt, og nogle helt nye historier, men, og nogle helt nye uventede ting. Tror vi, han må det? Det var også det, vi troede ved Rogue One, og derfor, fordi Gareth Edwards er jo en rigtig spændende og god instruktør, som er god til at fortælle historier, men der er jo meget snak om, hvad der er sket bag kulisserne med Rogue One. Det var jo den, jeg så mere frem til, fordi den netop kunne være, altså, jeg håbede på, at han fik mere frie tøjler, end frøken Disney her, der sidder og bestemmer alt. Jamen, jeg synes jo faktisk, Rian Johnson er en mere interessant instruktør, end hvad hedder han? Abrams. Nå, Abrams. Abrams. Ja. Hvor Abrams er sådan lidt, han er en dygtig håndværker, men har sådan lidt played it safe, ikke? Helt hvor Rian Johnson med Looper og sådan noget, godt som prøver at gå lidt nogle nye veje og lave nogle nye ting. Der er lidt, han har sådan lidt sin egen stil i hvert fald, synes jeg, som er sådan lidt mere særegnet og lidt mere sådan specielt, hvor man kan sige, Abrams er måske sådan lidt, nu kommer jeg måske til at sige noget, der ikke er så pænt, men han er måske sådan lidt, han er sådan lidt Spielberg light nogle gange, sådan har jeg lidt med ham. Han er dygtig og sådan noget, men han er måske heller ikke, det er ikke sådan, man tænker, han er super original, og det er helt ny måde at lave film på, det han laver. Altså, der synes jeg måske, at Rian Johnson er mere en interessant som instruktør, så jeg er sådan lidt spændt på, hvad han gør med Star Wars-universet. Og jeg håber som sagt, at han får lov til at, ja, virkelig. Han er også med til at skrive den, og det er også et plus, kan man sige. Ja. Og han er også med til at skrive både Looper og Brick, som også Brick er også en rigtig god film. Hvad siger du, Niels? Nå, undskyld. Nej, det er okay. Jeg har ikke nogen Star Wars på listen. Aldrig Star Wars på listen. Du er ikke kæmpe Star Wars fan på nogen måde. Jeg ser dem, men jeg var skuffet over Rogue One, og Force Awakens har jeg ikke haft lyst til at se igen. Så. Okay. Nå, okay. Jeg synes, jeg gentog Force Awakens hjemme, og jeg synes virkelig, den er virkelig fed. Altså, den er bare så charmerende fra første sekund, synes jeg. Og Maria så den også, og hun er også skeptisk, men hun må altså også overgive sig, at det var altså Det fungerede altså. Den fungerede det er bare en glad lille film, ikke? Det er sådan en hyggelig lille familie Star Wars, bortset fra, det skal selvfølgelig nogle træls ting med, men altså, det er sådan helt tilbage til, der skete jo også nogle træls ting i de gamle Star Wars film, men det er sådan en familiehygge Star Wars film, Force Awakens. Altså hvis jeg bliver lige så overrasket af episode 8, som verden blev dengang de så episode 4, og det er selvfølgelig meget, meget svært at lave. Altså virkelig se nogle helt nye skabninger, nogle helt nye planeter, nogle helt nye tanker, altså nogle helt nye måder at tænke, okay, hvordan kunne et helt andet verden se ud, hvis vi var ude i rummet, og vi var en helt anden galakse, hvordan ville det så se ud? Altså sådan nogle, de der mere syrede tanker, det bliver sgu lidt for sikkert. Altså, det er også sådan, nogle af de der lidt syrede karakterer, der er med i Rogue One, de er sådan lidt i baggrunden, desværre. Der er virkelig nogle fede karakterer i Rogue One, men de fylder ikke ret meget, og det er meget sådan centreret omkring menneskekaraktererne, hvor jeg havde måske håbet på, at det var så lidt mere, ja, lidt mere noget nyt. Jeg synes også, dem der er så hovedpersonerne i Rogue One, er meget uinteressant og sådan lidt irriterende og sådan noget. Altså den der kvindelige hovedperson, altså hun er jo super dårlig i forhold til hende, der var med i 7'eren, synes jeg. Altså både karakteren og skuespilleren. Jamen det er jo også lidt interessant. Den mandlige, altså i 7'eren, både jeg kan ikke huske, hvad nogen er med, ham den sorte og så ham der Finn. Ja, og så ham der bliver væk, og så kommer han tilbage. Ham fra Show Me a Hero. John Boyega, det er ham den sorte, og Oscar Isaac, det er ham den ikke sorte. Ja, Poe Dameron. Ja, Poe Dameron er en fantastisk karakter. Og jeg synes også Han Solo fungerer i den film. Og Kylo Ren er også en enorm interessant skurk, synes jeg. Der var virkelig nogen, altså jeg synes virkelig, det de har formået med 7'eren, det var, at de har fået nogle nye karakterer, som måske, man kan godt sige, Finn er jo sådan lidt, han er sådan lidt en blanding af nogen, og Daisy Ridley, og Rey-karakteren er også lidt en blanding af nogen, ikke? Men hun er lidt en blanding af noget Luke Skywalker, og med en pige og noget andet, ikke? Men altså på den side, det er sådan nogle karakterer, jeg gerne vil være i selskab med. Mm. Altså jeg glæder mig til at se, hvad fanden har Mark Hamill haft gang i, altså det glæder mig til at se den nye film. Det har de sagt, at vi får mere at vide om, så det er det. Men vi ved jo ingenting endnu, vi har ikke engang set en trailer, vi har ikke engang et navn på filmen. Men det er også godt. Jeg gider ikke se, ligesom Suicide Squad og Batman ved Superman, se trailer et år før, og så få en ny hver måned. Ej. Det bliver der kom en ny hver dag til sidst, altså det var helt sindssygt, og de sendte flere sådan bider ud af filmen, ikke? Altså, hvis man ville, så kunne man jo nærmest have set halvdelen af filmen, inden man gik ind, ikke? Altså, men må det ikke snart, vi får en poster og et navn til filmen, altså det må da... Folk siger, at vi kan regne med en trailer i april, men altså... Det du siger med de nye univers fra New Hope, der er mange, der klandrer Lucas for, at det er sådan lidt rip-off af de gamle Linda og Valentin-tegneserier. Ja. Er det en segway, det her? Ja, det er godt, at det er en segway. Nej, det er det ikke. Jeg fornemmer en segway. Nej, der er ikke, det var faktisk kun, Marianne, der havde dem på listen. Linda og Valentin. Valerian. Ja, Valerian. Ja. Så den er ikke kommet med over vores mest ventede, men en klar bobler. Det er en, jeg ikke tør at glæde mig til. Det tør jeg simpelthen ikke. Det ved jeg ikke, selvom det er... Nej, Luc Besson er lidt for shaky, synes jeg. Jeg tør virkelig at tro på det. Altså, men nu så jeg en video godt på YouTube, der sådan analyserede Leon, og så kom jeg egentlig til at tænke på, hvor meget jeg egentlig elskede den film, og hvor meget jeg egentlig har lyst til at se Leon igen. Jeg tror, det på mange måder, så tror jeg, synes, det er hans bedste film. Men The Fifth Element er også en fantastisk film på rigtig mange punkter, synes jeg. Ja. Jamen, jeg valgte den egentlig også lidt, fordi at jeg nægtede bare at tage nogle af de der Marvel-filmer på min liste, fordi jeg tænkte, jeg gider ikke det der er baseret på en tegneserie, og så ser jeg så i dag, at den der også baseret på en tegneserie, som jeg ikke kender noget til, at læse tegneserie. Så det var... Jeg kan bare, du kan låne nogen næste gang, så... Du er så glad for sådan noget. Ja, jeg har stadig ikke din anime-boks fra... Det var der i 2014, du lånte mig den. Yeah. Jeg har hørt, at i Star Wars episode 8, der bliver ham der den store der bliver han hologram fyr. Den store hologram fyr. Chewie, han dør. Han bliver lavet praktisk i stedet for digitalt. Det glæder mig rigtig så han meget. Han er Yodas størrelse. Det ved jeg ikke, men det så ikke særlig godt ud i hvert fald i episode 7. Det var næsten lige så slemt som nogle af de digitale karakterer, der er med i... I Rogue One, fordi puha, det var godt nok, det var lige ved sådan Det hæver mig virkelig ud af filmen i Rogue One. Det håber jeg ikke, vi ser mere af, for det synes jeg faktisk var rigtig, rigtig frygteligt. Det var, jeg synes først, det var frygteligt. Det værste i filmen. Ja, det var det aller værste film, uden sammenligning. Det var fuldstændig, jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Det var så dumt. Så var hans mundbevægelser også lidt ude at synke nogle gange. De har da gjort pænt meget for at få det til at se nogenlunde ud, men det gør det bare ikke. Der er noget vej nu. Altså, der er noget vej af at se, nu vil jeg ikke sige, hvem det er, men der er noget vej i at se et menneske, som vi kender, genskabt som computerfigur. Og så tro på, at det er en rigtig menneske. Der er noget vej nu. Det var virkelig... Jeg tænker, når man ser det om 15 år, og man bare tænker, kæft, man er ude. Det er bare et dårligt valg. Altså, jeg tænker, hvorfor fanden har de ikke bare recastet de roller der? Altså, det havde været meget bedre, hvis de bare recastet de roller. Det ville jeg have meget... Det andet, det er fandme noget... Sidst havde man jo slet ikke behøvet at se. Der kunne man jo eller også så kunne de have recastet med en anden. Altså, det ideen med at få den til at lede op på den måde, og med at have de personer med der og med, er jo god nok. Den er jo bare, altså i hvert fald en af dem. Den anden var sådan lidt for... Jeg forstår ikke, hvorfor den første af dem var nødvendig et eller andet sted. Fordi der er nogen, der siger, at det var meget nødvendigt i forhold til plottet og sådan noget, fordi at han er meget... Men magtbalancen mellem den, der var med, og Darth Vader skifter fuldstændig fra den her til A New Hope. Det er sådan lidt... Ja, han kommenterer jo rundt med Vader i A New Hope, som jeg husker. Ikke? Men... Det gør han måske ikke, men han tager i hvert fald ikke order for Raider, den her figur. Så nu har jeg næsten sagt, hvad det er. Jeg har ikke spoilt noget, men det synes jeg virkelig var en dårlig valg. Det håber jeg aldrig, vi ser igen. Vi har fået lovning på, at vi kommer ikke til at se en digital Carrie Fisher genskabt som lærer i de nye Star Wars, og jeg klappede mine små hænder. Det var virkelig lykkeligt at høre. Ja. Jamen, stik imod, hvad jeg plejer, altså hvordan jeg ellers tænker, så synes jeg ikke, at ham, der var mest animeret, at det var så slemt igen. Altså, Jamen, det er jo sjovt, ikke? Når man ser alle mulige andre film, man ser Ringenes Herre og ser en Gollum, som er meget... der er mange andre film, hvor de også har gjort det, hvor man ikke rigtig tænker sådan sindssygt meget over det. Her ramte det bare så hårdt. Jeg ved ikke, hvorfor. Men det var bare forkert. Jamen, det tog mig virkelig ud af filmen. Yeah. Begge karakterer tog mig sindssygt meget ud af filmen, og jeg synes, altså når man ser tilbage til mig, når man ser den her film om 5 år, så vil man grine, fordi det kommer til at se så ringe ud. Altså. Ja. Nå, nu skal vi over til en film, du har på din liste, Niels. Ja. Det har vi, det er mange af os, der har. Thor, nu skal vi over til nogle af de der Marvel-film, Marianne. Ja. Thor. Det kan godt risikere at blive en af de mere interessante Marvel-film, vil jeg så sige. Yep. Bare med instruktøren der, Taika Waititi, tror jeg det udtales. Som tidligere har lavet What We Do in the Shadows, og så Hunt for the Wilder People. Og har en meget speciel form for humor, og meget speciel form for visuel stil. Så man så kan håbe på, at alle de der jakkesæt ved Marvel ikke ligefrem får fjernet fra ham, altså når han ryger igennem denne proces. Altså det ikke ender med... Det synes jeg heller ikke, man har hørt noget om, de har været i gang i lang tid. Altså. Men vi har alligevel hørt om mange andre, der har for eksempel Ant-Man, hvor der var en masse problemer. Right, altså. Og de har jo valgt rigtig mange af de der franchise-film, der har de jo valgt nogle af de der indie-instruktører, altså det der med, at dem, der har lavet nogle små film, de må så åbenbart skulle kunne lave en film til 200-300 millioner dollars, altså. Ja. Eller også, de bare nemmere at styre eller manipulere. Altså. Men man håber jo hver gang, altså man håbede jo også dengang, at Ant-Man kom først, der håbede man jo også, at nu kunne han overleve i det her store system, ikke? Det her kæmpe mastodont-system, og det kunne han jo ikke rigtigt. Så det er spændende at se, om der er noget original Taki. Og den nåede jo faktisk alligevel at blive ret vellykket anime. Men det er spændende om Waititi har fået lov til at holde noget af hans sådan quirkiness i det her univers. Det håber jeg da. Og jeg håber at absolut ikke, at den er forbundet, og det har han jo også sagt, at den ikke er, men at den ikke er forbundet med nogen af de andre Marvel-filmer. Det tror jeg. Han har både sagt, den ikke er forbundet, og de har også sagt, at Galaxy 2 ikke er forbundet. Men nu får vi se. Altså du har jo Hulken, som bliver sendt i ude i ja, rummet. Ja, men jeg gider ikke alle de der setups til alle mulige andet. Altså jeg vil bare sige, der var jo lige der setup i Civil War, så der var en serie. Ragnarok også. Altså. Ja, men jeg er træt af alle de der setups. Jeg vil bare have filmen. Altså, det bliver sådan, nogle gange så sidder man og føler, at man ser en reklamefilm for en anden Marvel-film. Ikke? Altså, det bliver sgu sådan lidt svært ved at være sit eget værk nogle gange. Altså. Noget af det, der taler for Waititi, er jo, at han har fået lov til at lave de her... han har lavet en teaser med den der, hvad lavede Thor under Civil War? Og der kommer en, han har fået lov til at lave en til. Altså det taler jo og det taler jo for at han får lov til i hvert fald at have sin meget underlige form for humor, og det tror jeg bliver godt, fordi Thor er jo sådan lidt en speciel kedelig person på en eller anden måde, men i den her sjove setting der tror jeg det Jeg er også som Chris Hemsworth. Han kan jo faktisk godt være sjov, altså, og er ret god som Thor. Altså den der skæve måde, han har spillet på, er sådan ret uforstående generelt, hvad der sker omkring ham. Altså. Ja. Og så hvis han så kommer i hænderne på Waititi, så tror jeg altså godt, det kan blive interessant. Jeg har stadig til gode at se The Hunt for the Wilderness People, men jeg har den er in the mail, så jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se den. Men jeg skal også have set What We Do in the Shadows, fordi at efter jeg så den der lille trailer, tænkte jeg, så tænkte, okay, jeg bliver nødt til at se alt med ham her, det er fandme sjovt. Mm. Det har sådan et eller andet quirkiness, som jeg synes er ret fed. Men jeg håber jo, altså det går jo rygter om, at det er Planet Hulk, der er en del af filmatiseringen, og det håber jeg på, fordi det er en fuldstændig fantastisk tegneserie. Det er den bedste Hulk-tegneserie, jeg har læst i hvert fald. World War Hulk er også god, men Planet Hulk er helt fantastisk. Altså, den kan jeg ikke anbefale nok. Altså, den formår virkelig at gøre Hulk-karakteren til mere end bare den her brute. Altså, han får virkelig noget. Altså, han får noget karakter. Altså, han bliver udbygget som en karakter på en sådan ret fantastisk måde. Og skurken der i er også rigtig god. Altså, hele historien er rigtig god. Jeg håber også, de bibeholder den skurk der. Det tror jeg nok, de gør. Men det kunne være ret fedt at se det, så hvis de får de elementer med. Men vi ved jo heller ikke noget endnu, altså vi har jo ikke engang, vi har set den der rigtig fede teaserplakat med den der fede skrift, der ligner sådan en 80'er metal band, hvor der står Thor Ragnarok, men det er det eneste, vi ved. Ja, så det er, at der er nogen, der siger, at Thor må skal vinde over Hulken i den her gladiatorkamp, at det er dem, der skal. Okay, og det har jeg ikke hørt nok. Men det, ja. Spoiler, Morten. Spoiler. Men igen, jeg tror bare, det er nogen, der snakker, fordi de også har hørt det med, at det er Planet Hulk, og det jo er sådan en gladiator setting. Men ja. Det lyder fedt. Altså nu er Hulken jo min karakter. Jeg synes faktisk, Thor-karakteren er blevet meget mere interessant efterhånden, som vi er kommet hen. Jeg synes faktisk, allerede med den første film, blev han gjort sådan okay interessant egentlig. Jeg var ikke så vild med den anden Hulk, Thor-film, men Bring It, det skal nok blive godt. Ja. Jeg tror på, at det kan blive tilpas anderledes til, at det kan blive årets superheltefilm på en eller anden måde. Det er lidt spændende med de her Disney-Marvel-film, hvor vi har, den her kæmpe Disney, som sidder bagved, og her Marvel, der sidder bagved og vil bestemme. Jeg tror på en eller anden måde, at de får lidt friere hænder her. Det er i hvert fald det, de ligger op til, når man har hørt interviews med Kevin Feige. Det håber jeg. At han giver bare sådan nogle instruktioner, eller nogle ledetråde til, hvad de skal lede hen til. Altså, jeg synes allerede, at superheltegenren allerede på nuværende tidspunkt virkelig har brug for noget nyt. Nye tanker og nye måder at gøre tingene på. Måske en film, der ikke bare slutter med... Der kommer jo en ny reboot af Spider-Man også, altså det er ved at der er nye tanker i den. Den er sgu også svær at se frem til. men han var jo... Det skulle kun være på grund af Michael Keaton. Men... Ja, og Tante May. Ja. Yeah. Mary Hot Tante May. Aunt Hottie, eller hvad hun hedder, ja. Tante May. Nå, jamen vi kan lige så godt tage den anden Marvel-film med hver gang. Vi har også Guardians, der kommer næste år. Ja. Eller i år er det jo så faktisk, det er ikke næste år. Det er bare senere i år. Eller Marianne, hvornår kommer Thor ud i premiere? Ja. November en gang. Er ikke jeg rigtig mig, Marianne? Jo, 2. november. Ja. Sådan. Og de har faktisk haft rimelig lang tid til at skyde den, ikke? De skød den jo, begyndte at skyde den sidste år engang, ikke? Så der har været rimelig meget postproduktion på den. Det er jo et eller andet sted, tænker jeg, det er jo da meget godt, at den ikke er rushed i hvert fald. Mm. Men det, ja, vi har jo heller ikke rigtig set noget fra den endnu, så vi ved overhovedet ikke noget om tonen eller noget med det nu, men altså, vi kan jo forvente den der lidt gakkede tone. Jeg forventer fuldstændig det samme som den der velladede tour under Civil War. Ja, jeg håber virkelig det. Jeg håber også, den har den der lidt sådan dokumentariske stil hele vejen igennem. Det kunne være fantastisk, men det kommer ikke til at ske. Nej. Det er vel Disney-folkene aldrig. Men det kunne fandme være fedt at få sådan en mockumentary-tour-film. Ja. Eller Marvel-film. Det kunne være genialt. Altså, det ville være fuldstændig all over it. Men, ja. Ja, han burde få lov til at lave sin egen ekstra til Blu-ray'en. En ekstra film. Ja, vi har alle afsnit. Den var lige ved at få mig til at skrive den her Thor på, selvom at jeg havde bestemt mig for, at jeg ikke har flere Marvel-film på end Guardians of the Galaxy. Nej. Selvom det er altid dem, jeg ender med at komme ind og se, du gør. Ja. Jamen, så kan vi lige så godt hoppe videre til Guardians. Den kommer jo, der skal vi ikke vente helt til november, det kommer her til forsommeren, så det er jo... Er det maj, ikke? Til maj, ja. 4. maj. Ja. Og det er jo James Gunn igen. Og hele holdet er samlet igen. Plus lidt... Lidt Kurt Russell, blandt andet. Det bliver spændende. Stallone også. Hvad? Stallone også. Er han også med dig? Ja, jeg ved ikke, hvor meget han er med, men han er med i den i hvert fald. Han spiller en græshoppe. Ja, han spiller sådan en eller anden... Det spekuleres i hvert fald, fordi han spiller en af de der soldater for de der... Hvad hedder de? De der rumpolitiet, hvad de hedder. Nova Corps. Nova Corps, ja. You get the point. Ja. Han er en space judge. Han er space cop. Yeah. Space judge. Ja. Yeah. Cool. Jamen, den tror jeg, de fleste... Eller havde du den heller ikke på listen, Niels? Jo, det havde du også. Jo, jeg havde Guardians også. Så er det dig, Christoffer, der ikke havde den på listen. Ja, det er cool. Eller Marianne. Ah, nej, det var Christoffer. Det var min ene Marvel-film. Nå, Marianne, hvorfor ser du frem til den her ene Marvel-film? Det var fordi, at jeg synes, den første den var så cool. Den kom helt bag på mig, fordi jeg var virkelig kørt sur i Marvel, som jeg også lidt stadig ved ikke. Men jeg var virkelig overrasket over, hvor godt jeg kunne lide Guardians of the Galaxy. Og jeg, som sagt, 8 gange i dag, jeg læser ikke tegneserier, i hvert fald ikke sådan nogen her, eller de japanske. Så jeg anede ikke, hvad det drejede sig om. Så Peter. Det var bare fedt. Yeah. Nej, jeg siger bare, jeg gør ikke. Når Anders and the Movie kommer, så skal vi nok til med. Det er ikke, jeg er 12 år gammel. men jeg håber, den kan leve op. Altså, jeg synes også, bare sådan noget som musikken i etteren, altså det var jo hele det her omdrejnings, også med hans Walkman der, altså det synes jeg bare var rigtig sjovt. Altså, også at det var en Walkman, han havde. Altså, så kan soundtrack er fuldstændig fantastisk. Det er nok det, der sådan, er holdt bedst for den første film. Det tror jeg faktisk er soundtrack. Vi har købt den her hjemme på plade, og vi hører den ret ofte. Altså, det er virkelig fantastisk. Og der kommer jo et nyt soundtrack, så det i hvert fald det glæder jeg mig til. Jeg er bare sådan lidt bange for, at det bliver... Jeg tror, det bliver bare mere af det samme. Jeg synes, traileren ligger op til, at det bare er mere af det samme. Det er bare en ny dag på kontoret. Og når man, altså det der var for mig ved den første film, det der var godt ved den første film, det var karaktererne. Jeg synes, karaktererne er helt fantastiske. Mm. Men da jeg genså den, der var der steder, hvor jeg sådan tænkte, kom nu videre. Altså, den er sådan lidt, historien er virkelig ikke særlig god, og skurken er virkelig ringen, og ja, historien er, synes jeg, virkelig ringen også. Så det der holdt den første op, det var karaktererne og humoren. Så måske vi kan få nogle bedre skurke og nogle bedre karakterer i toren, men det ligner bare mere det samme, og det er det, jeg synes, der måske sådan. Men det var bare perfekt popcorn-tv, altså. Jo. Og man behøver ikke have en dyb historie. Den hænger bare, skurke, det var en lidt dum skurke og en lidt sjov måde at vinde over ham på, men jeg synes bare, det hænger, altså, den forblandede de her sjove scener så godt. Jeg synes bare, det hænger så godt sammen. Altså, den er virkelig, jeg nyder at se den. Karaktererne er fantastisk. Jeg nyder at se den. Jeg synes, jeg er helt vild med Groot, og ja. Især den der Rocky Raccoon, der er helt vild med. Jeg synes, han er super, super figur, eller fed figur. Dave Bautista fungerer også rigtig godt, selvom jeg ikke er sådan en kæmpe fan. Og Chris Pratt er jo altid meget charmerende og sjov at se på. James Gunn skriver bare nogle gode historier, eller han er jeg synes, han er god til at skrive. Han er god til at fange. Det var en god dialog også, men altså, ja. Da jeg genså den igen, der blev jeg godt nok sådan, okay, det er en udmærket film, men jeg synes godt nok, Captain America, hvad hedder den, ikke Civil War, men Thor'en, det er stadig den bedste Marvel-film for mig. Ja. Det er den, der har vist sådan dybde for mig. Ja. Winter Soldier, ja. Hvad siger du, Niels? Altså, jeg har også Guardians på min liste, jo, altså. Ja. Og jeg har set etteren et par gange igen, efter jeg så den biografen. Jeg synes ikke, den taber ved gensyn. Jeg synes heller ikke, skurken er ikke super eller nogen, altså, men det er jo sådan generelt ved alle Marvel-filmer der. Ja. Altså, da de har ikke rigtig haft nogen skurke, der har været sådan sindssygt mindværdige, uover ved at det Loke. Nej, han er ikke. Han er sådan set den eneste af dem, der, sådan der at man tænker på bagefter, altså han næsten kunne få sig en film, altså. Helt enig. En lille ting, jeg sådan håber, at Marvel får fikset i år, det er det her med den måde, de skyder deres film på. De har skudt deres film på de der digitale kameraer. Jeg synes, de ser sådan lidt flade ud og mangler noget kontrast i deres billeder. Der har også været den der video omkring, hvordan de grader deres film. Jeg håber, det er noget, det er noget med, at de skyder Guardians of the Galaxy, er det første film i historien, der bliver skudt med et 8K-kamera. Så der er der håb for, at det kan komme til at se rigtig godt ud. Hvis de ikke grader den fuldstændig sådan i det der, de grader den sådan, det bliver sådan lidt, jeg ved ikke hvorfor, men der er mange af deres film, de grader sådan, også Winter Soldier, den er sådan graded sådan, også Civil War, den er graded sådan lidt gråt, og sådan lidt farveløs, og sådan lidt, ja, der mangler noget kontrast, og noget dybde i billederne, og sådan noget, det synes jeg er lidt ærgerligt. De er egentlig pænt skudt, men det ved jeg ikke, det er bare sådan en lille nørdet ting for mig, det irriterer mig, så det håber jeg, de får styr på i år. Det er mit New Year's resolution. Hvad jeg håber på. Jeg tror ikke, det er sådan New Year's resolution. Er det ikke? Er det ikke bare, hvad man håber på, så sker det? Jo. Nej. Nå, okay. Så har jeg forstået det. Konceptet. Nå, cool. Jeg tror, vi skal bevæge os lidt væk fra Marvel-land, eller så er der nogen, der lige pludselig går, måske, tror jeg. Næste år, det er jo ikke. Vi skulle holde det her sidste år, fordi ellers. Nå, i år. Har vi jo Ridley Scott igen på plakaten med noget rumgys i Alien Covenant, og den er vi også et par stykker, der har på listen. Christopher? Ja, altså det er jo en sequel til Prometheus, og det er jo bare godt prequel til den første Alien film og efter sigende skulle der komme en eller to mere. Jeg kan sgu ikke finde rundt i det mere. 20. Den lige pludselig flætter den sammen med Camerons smølfefilm, og så ja. Ja, og så er de med, så Titanic også involveret, ja. Og så er Terminator, og så alle de der universer, de bliver bare flættet sammen til det, og så kommer Marvel ind og redder det helt. Ej, jeg ved det ikke. Men jeg tror lidt, at dengang Prometheus kom ud, der tænkte man sådan, okay, det her, det bliver godt. Det er nu. Det bliver godt, det her. Alle de andre Alien-filmer har været noget skræmmel. Nu kommer der en rigtig Alien-film. Ikke alle de andre. Der er mange af dem. Der har været nogle gode også. Resurrection. Og så der har i hvert fald været 2,5-3 gode. Ja, lige præcis. og så tænkte man, nu er det tilbage til old school sci-fi action horror. Det fik vi ikke sådan rigtigt. Vi fik sådan en eller anden mærkelig, nogle nye, man prøvede sådan at skabe lidt ny mytologi, som ikke sådan rigtig hang sammen med Alien-filmene, og der var sådan lidt nogle ting, hvor man sådan tænkte, hvorfor gik I den vej? Hvorfor gjorde I det? Og hvorfor? Det der med, det var måske lidt en fejl, det der med, at vi skulle se de der, engineers, de blev måske sådan lidt mindre mystisk og sådan. Man havde måske sådan lidt et øjeblik af, det var lidt ligesom Darth Vader, ikke? Man behøvede måske ikke at vide, hvad Darth Vader lavede som barn. Man behøvede måske heller ikke at vide, hvor engineer. Altså, det var sådan, der var nogle ting, der var sådan lidt. Det var meget ambitiøst. Jeg vil så godt at se Jake Lloyd spille en af de der engineers. Altså. Det kunne være interessant. Yeah. Eller Hayden Christensen. Ja. Men det var ligesom om, vi fik sgu ikke helt rigtigt den der Alien-film, som vi egentlig gerne vil have. Og nu lover han sig, nu får vi det. Og det har han sagt, ja, nu får jeg en Alien-film, og den bliver blodig, og det bliver bare, den bliver virkelig blodig. Og der var sådan, dengang på Prometheus kom ud, der snakkede de jo rigtig meget om, skal den være R-rated, skal den ikke være R-rated? Og man var sådan true, hvad der blev klippet ud. Og det virkede, det var en rodet film på mange måder. Vi har jo en hel podcast, der snakker om den. Men på mange måder kunne jeg også godt lide den. Jeg kunne godt lide mange ting i den. Og man kan sgu ikke tage fra Ridley Scott, at han er ambitiøs, og han er visuelt enormt spændende. Eller han er altid, hans film er altid interessant visuelt at se på. Jeg synes så bare, at den ligner jo lidt Prometheus om igen. Altså historien er jo næsten den samme. Altså det er jo, nu hedder det bare Alien Covenant. Nu hedder det bare Covenant, det skib der. Prometheus, det der rumskib. Og så tager det til en ny planet. Men jeg håber da på, at det bliver sådan noget back to basis, og den virkelig bliver blodig og voldelig, og vi virkelig får nogle alien-monster. Fordi det var det, vi savnede lidt hinanden, nogle rigtige alien-monster, og måske også noget nyt. Måske også nogle nye fede monster. Det fik vi jo så lidt i Prometheus. Traileren, den nye trailer, eller en teaser, hvad det nu er, ligger i hvert fald op til, at den bliver ret blodig. Og altså, ja. der får man jo lidt sådan den første, nej, måske mere to år, det, i hvert fald sådan en lidt følelsen af, at man er tilbage til... Ja, jeg tænkte den første. Tænkte den første meget. Ja, at vi er tilbage på et skib, og der sker et eller andet, og de ved ikke rigtig, hvad der sker, og det, ja, det går galt. Jeg er bare bange for, at den der trailer har afsløret for meget. Altså det... Ja, det er også lidt spændende, mange af de tanker, der går om Fassbenders David-karakter, og om den her film kan ændre synet på ham i den første. Okay, og det har jeg så ikke hørt. Nå. Det glæder mig sådan lidt til. Jeg har også holdt mig lidt væk fra alle de ting, der bliver sagt om dem, men lidt kan man ikke undgå at høre. Jeg skal i hvert fald ikke se flere trailers fra den nu, for jeg synes allerede, jeg så for meget i den der trailer. Ja. Men altså, jeg har håbet endnu, og jeg håber på, at det bliver en god Alien-film. Man kan sige, også efter The Martian, så er Ridley Scott måske bevist lidt igen nu, at han godt stadig kan lave god film. Jamen, han kan jo godt lave film. Altså, han er jo dygtig. Jo, men der, han har haft nogle mindre gode film, tænker på. Ja. Men, ja. Han skal have et godt manuskript, fordi han er meget sådan en... jeg så en gang en, der beskrev ham sådan. Han er meget sådan en visuel guy. Altså, han er meget visuel. Så han er egentlig ikke så god til sådan at instruere i forhold til at forme et manuskript. Så det gode manuskript skal være der. Og så skal han nok levere en god film. Og så skal han ikke have Russell Crowe med. Det er også sådan, hvis du prøver at lægge mærke til, hvad for nogle film, der går. Jeg kan jo godt lide Gladiator, for eksempel. Men altså... Der kan også, der er også det er det der med et ur, der er i stykker to gange om dagen. Altså, det er vel ikke i stykker to gange om dagen, det er ikke det, du mener. Det viser det rigtige tidspunkt. Klokken korrekt to gange om dagen. Ja. Jeg håber ikke det, hvis det er i stykker to gange om dagen. Men ja. Det er spændende at se, om han er back. Yes. Hvad siger I andre? Hvad er jeres forhold til den? Jeg havde den ikke på listen, fordi jeg var simpelthen så skuffet over Prometheus. Som jeg vist også nævner en gang eller fire i vores... Jeg tror faktisk ikke, du nævner det. Jeg tror måske lige, vi skal hen og klippe det. Jeg er lidt stået af lige nu med det. Jeg håber, at James Cameron måske kan komme tilbage fra Pandora og lave en Aliens-agtig film igen. Altså i stedet for, at det der... Det kunne være fedt. Kæmpe smøl for. Det kunne faktisk være fedt. Det kunne være fedt at se. Det kommer aldrig til at ske, men ja, det kunne være fedt. Ja. Jeg ved heller ikke, om jeg gad at se Jeff Cameron i dag lave en Alien-film. Han er jo også dygtig. Altså, det er jo... Ja, men så vil han få en eller anden åndssvagt kærlighedshistorie. Men er det ikke, har han ikke sådan lidt... Han er så flihibbet på altid af kærlighedshistorie. Er han ikke sådan lidt stoppet med at lave film? Altså, er han ikke mere... Han vil gerne fortælle om, hvorfor det er sjovt at lave film, og det er fedt. Og sejle ned på havets bund. Og jamen, han gider ikke rigtig at lave film mere. Kommer i 2019, eller hvornår de kommer, så er folk bare ligeglade. Ja. Men, jeg tror, mindre de kan køre en virkelig kæmpe stor hype-tog, når de kommer, Avatar 2, 3, 4, 5 til 17 der, altså så tror jeg, at de får problemer med at få folk til at se dem. Altså. Men er det ikke først i 18, først det kommer? Jo, det skal nok passe. Men altså, jeg tror virkelig, at de skal gøre et eller andet helt vildt. Altså bare køre overalt, altså på Facebook og på... Det kommer de også til. Altså det er også de mest indtjenende film. Det er jo stadig de mest indtjenende film, ikke? Ja, er det ikke? Men de var også nye og spændende dengang. Altså. Jamen, så finder han på et eller andet nyt. Altså, han har snakket om, at det skal være 60. Det var også, fordi det var en af de første sådan rigtige sådan 3D-film, altså. Og så skulle man se den i 3D, og... Ja. Han finder på noget 4D eller et eller andet. Han finder på et eller andet ny gimmick til det, det er jeg sikker på. Det er noget i hovedet, sådan. Ja, det har de i England jo. På Beatles Museet derovre. Det har de 4D. Det har de også for op Sommerland. Ja. Åh ja, så kan vi se den i for op Sommerland. Det er jo 5D i stedet. Det er rigtigt. Hvad siger du, Marianne? Er du klar til en ny omgang Alien? Jamen, jeg kommer til at lyde som sådan en super gammel dame, men altså, jeg har set Alien-filmen. Måske har jeg set et og to. Jeg ved ikke engang, om jeg har set tre eller fire. Det ved jeg ikke. I don't know. Det er ikke noget, jeg går op i, vil jeg sige. Okay. Mm. Altså, synes, den... etteren var god, fordi den var sådan, at der ikke skete så meget i den, eller sådan, altså, det var sådan meget underspillet, og så synes jeg, toeren var sådan en... Nu, jeg skal lige sige, jeg så den på VHS, og det er jo så der, jeg har set dem. Så det er jo så, hvad, 20 år siden eller sådan noget. Ja, dengang, der synes jeg, at etteren synes, havde en god stil, og toeren var en åndssvag action. Ja, jeg tror helt klart... Jeg tror bare, det ved, hvad vi skal se næste gang. Jamen, jeg vil gerne se dem igen. Du kommer næsten igennem Green Room, så kan du også komme igennem. Jeg synes det også bare... Altså, hvis vi kan få lov til at se Alien Monster igen i aktion. Altså, jeg synes jo, Alien Monster er jo måske det bedste monster nogensinde. Altså, det jo, men så begynder man med, hvilken generation er det? Og, fordi der er også lidt forskel på det. Og jeg er til den første generation, så tæt på Giga som overhovedet muligt. Altså. Det er holdning. Men, skal have sådan en super queen, som er sådan en Godzilla-størrelse. Alien Resurrection. Alien Resurrection Aliens. Ja. Så kan det være lige meget, fordi de er sådan brune og grimme, og sådan, de er slet ikke det der elegance over, som den første har. Men ja, det bliver spændende at se, om den kan levere. Ja. Nå, næst på listen, vi er langt nede nu, og jeg springer lidt hen over alle de Marvel-film. Der har vi vores Duncan Jones, som jo lige har lavet en film om Warcraft. Og det var jo en film. Det kan man jo ikke rigtig tage fra ham. Det var en film. Har I set den? Jeg har set den. Og hvad synes du? Altså, den var ikke så dårlig, som folk sagde. Okay. Det var nok den bedste Warcraft-film, man kunne få, vil jeg næsten tro. Den er bedre end Dungeons and Dragons. Altså, der skal nok heller ikke så meget til. Men den prøver at være meget det samme, som Dungeons & Dragons gjorde dengang i midt-90'erne, eller hvornår? Nej, 2000. Hvornår var den fra? Det kan jeg ikke huske. Omkring 2000. Og det lykkedes sådan nogenlunde. Altså, den er bare ikke super spændende. Men Warcraft-universet er jo kæmpe stort. Og der er en masse fede historier der, så jeg kunne sagtens se nogle flere film, men jeg tror bare, så kommer det til nogle mindre i går så en instruktør og får lidt færre penge, og så bliver det bare dårligere og dårligere, og så ender de nede på hylden ved siden af Dungeons & Dragons. Selvom de fede historier, det er dem, der kommer i film 2 og 3. Men jeg kan bare ikke forstå det, fordi der burde der, altså nu, jeg har ikke spillet det spil ret meget, men der burde der være sådan et grundlag for et ret fedt, altså... Jo, den er kæmpe stor verden, og vi skal introducere, det er jo lidt problemet, ligesom mange af de andre film, vi snakker om med Force Awakens og første Star Trek reboot, det der. Vi skal lige introduceres til universet. Og det er også det, Warcraft-filmen her gør. Vi skal introduceres til universet, og hvad er magi, og hvad er de forskellige racer, og hvad er alt de ting. Og det er derfor, at det er først film 2 og 3, 4, langt ude i fremtiden, der bliver spændende, fordi så begynder vi at komme ind i al den lore, der er i universet. Men vi er nødt til at få etableret, hvilke forskellige racer, hvilke forskellige klasser, typer. Plus at man skal lige bygge en base, og begynde at høste træer og sådan noget. Ja. Lave turrets og sådan noget. Det var også det, der var problemet i Dune-filmen. Det var, at man skulle ud og harveste alt det der... Nå, i Dune. Jeg synes, du sagde Dune-filmen. Dune-filmen. Så, men altså, jeg tror, han har lavet den bedste Warcraft-film, han kunne lave. Det var bare utaknemmeligt job at lave en god første Warcraft-film. Så den var lidt ligegyldig. Men den næste film er jo lidt spændende, måske. Mute. Den ved jeg ikke, om I andre kender til, eller ser frem til. Jeg ser i hvert fald rigtig meget frem til den. Om ikke andet, så fordi det er ham og hans bagkatalog, og nogle fede skuespillere, og en fed præmis med den her stumme bartender, som går op imod en gangsterbande. Og så foregår den jo i Moon-universet også, mm-hmm. Har vi fået at vide. Så det bliver sådan lidt en art trilogi, der kommer en film mere, også, som han også er ved at skrive nu. Og det er sådan, det har været sådan lidt en darling for ham i mange år, mm-hmm. at han har haft lyst til at lave den her film, og sådan har prøvet at indsamle penge til det. Og man kan næsten tænke, at han har lavet Warcraft-filmen, måske lidt for at få råd til at lave den her. Det tror jeg. Det skulle være sådan, det skulle være sådan lidt, den bliver beskrevet lidt som Blade Runner i Berlin i fremtiden. Ja. Og det lyder jo ret godt. Det må jeg indrømme. Det gør det. Det spændende er, om den kommer i biffen hjemme, fordi at den er jo distribueret af Netflix jo. Så den får i hvert fald premiere på Netflix. Jeg ved så ikke, om den kommer i biffen også, men den får i hvert fald premiere på Netflix. Fordi jeg købte rettigheden til den. Ja. Så jeg håber, at jeg kan få lov til at se den i biffen også, for det vil jeg gerne. Men det bliver en lille bitte film. Altså, det bliver sådan en lille bitte sci-fi film, a la Moon, tror jeg, man skal regne med. Men jeg kan rigtig godt lide alt, hvad han har lavet af sci-fi. Så jeg var også ret vild med Source Code, faktisk. Så jeg er all in. Ja, den genså jeg lige igen her for en måneds tid siden. Og den, jeg var ikke særlig glad for den første gang, jeg så den. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor, men... Men jeg er rigtig glad for den nu. Det er den er meget sådan, Hitchcock-agtig, og ja. Samtidig meget sådan Philip K. Dick-agtig også. Så det er virkelig en god kombi for mig i hvert fald. Og nogle fantastiske skuespillerpræstationer. Gyllenhaal og Mega. Ja, men også en lille film igen, ikke? Mm. Og også den her, den tror jeg også, han har jo virkelig haft, jeg tror også grunden til, at den har taget lang til at lave det her, at han har haft så nogen, der har finansieret den, ikke? Og det kan være, at det der Netflix er kommet ind i billedet til sidst, ikke? Fordi han simpelthen ikke kunne få distribution til den, det ved jeg så ikke. Det fede er, med den jeg her. Jeg håber lidt, at Warcraft får lidt en ja, nu siger du, den er faktisk ikke så dårlig, men jeg håber lidt, at det var en blunder, fordi at yeah. At det var så stor en film, og jeg føler også lidt, at jeg tror, at han har mistet lidt noget af kontrollen over den film, fordi der var så mange interesser. Yeah. Men altså, det er jo, sådan en film laver mange instruktører. De skal lige tjene lidt penge til at lave deres egen film, og det er sgu fint, fordi det kunne være blevet så meget værre. Så længe vi får et passionprojekt, så er jeg med. Yeah. Altså. Det fede er, i den her, der går jeg for rygter, jeg ved ikke, om det er rigtigt, om at Sam Rockwell også er med. Så spændende, hvilken iteration af Sam Rockwell, der er med der i, det er sådan lidt... Skarsgård. Ja, Alexander. Ham der spiller... Tarsen. Jeg husker ham fra True Blood. Der spiller Mute, ikke? Så vidt I ved. Jo. Ja. Og jeg har set, det første billede, jeg har set fra den, ligner jo meget sådan noget Blade Runner, men vi har jo ikke set nogen trailer eller nogen plakater eller noget som helst fra den. Så, og vi ved ikke noget, altså Netflix har bare sagt, at den kommer i år på et tidspunkt. Jeg er godt nok spændt på igen, om den kommer i danske bif. En dansk biografer på nogen måde, men det må vi jo vente og se. Ja, det gør den sgu nok ikke. De er jo ikke blege for bare at smide film og serier ud. Nej, fordi altså, man kan jo sige, hvis den kommer på Netflix, er der så nogen, der vil gå ind og se den, så er der ret stor marked for den i biffen, så det er der jo ikke desværre. Det er jo sådan lidt ulempen med Netflix. Så må man finde en stor skærm, man kan se den på, eller andet. Altså, det ligner jo meget Blade Runner, det første, jeg har set fra den. Mm. Jeg er jo også, og det er du også, Morten, men vi er jo lidt nogle suckers for sci-fi, ikke? Så når der kommer noget lidt mere hardcore sci-fi, så er jeg jo på. Mm. Cool. Hvad siger I andre? Er det noget, I har hørt om, eller frem til, eller? Jeg kiggede også på den, dengang jeg skulle finde min... Den var også sådan en bobler hos mig. Jeg har ikke set Moon endnu, men jeg har set Source Code, og den kunne jeg rigtig godt lide. Så jeg kunne godt forestille mig, at den her kunne være fed også, faktisk. Jeg har slet ikke lige hørt om den, altså. Men det er nogle gode skuespillere. Sam Rockwell og... Paul Rudd også. Ja. Og her Jennifer Aniston er også med i den. Justin Theroux, ham der var med i Mulholland Drive, de er jo gift i virkeligheden. Nå, okay. Hvad har du det med ham, Duncan Jones? Niels, du har ikke sådan en særlig forhold til ham? Jeg har ikke set Warcraft, fordi jeg er lidt bange for, at jeg ikke vil synes sammen, for jeg har aldrig spillet Warcraft, og det er endet, så jeg har sagt mig så godt som 0%, altså. Men jeg kan godt lide Moon, og jeg kan godt lide Source Code, så når han vender tilbage til det, der har virket før, altså, så er jeg det interesseret i hvert fald. Ja, og jeg tror roligt, de kan springe over Warcraft. Altså, der er ikke noget i den, medmindre man kan lide sådan noget fantasy. Lidt fantasy. Der er ikke så meget hård fantasy over den. Eller hvis man, som jeg, har spillet alt for meget Warcraft, så bare for at se lidt af det i filmform. Men ja, cool. Det var 10 film. Vi har masser af flere, men dem må I ind i show notes for at finde. Nu er I også ved at nå 2 timer eller sådan et eller andet sindssygt. Det er jo det er svært at... Nå, jeg troede, nå okay, jeg synes vi lige kom i gang. Nå, okay. Jeg tænkte sådan, hvad var det næste? Det var faktisk 10 film. Okay. Så... If you say so, Morten. If you say so. Enten 10 eller 4, men det var der omkring. Ja, ja. Ja. Næste gang, Marianne, ja, har du jo bestemt, at det er Valentine's Special, fordi det er jo noget, at vi som personer går helt vildt meget op i. Ja, og også fordi jeg er en pige jo. Det er rigtigt. Og så går jeg ekstra meget op i. Ja. Hvad dag er det nu, det er igen? Næste gang eller Valentine's Day? På begge dele. 14. februar. Ja. Det er den dag. Vi optager så lidt før, fordi det vi havde tænkt os, det var, at vi er glade for afstemninger. Hvis der er afstemninger. Vi elsker afstemninger. Så vi vil, det bliver nok på Facebook, fordi det der, vi er også glade for Facebook, eller det ved jeg ikke. Det er i hvert fald et sted, hvor man kan afholde afstemninger ind på Facebook, og det er vi glade for. Så det vi vil gøre, det er, at vi vil hver især vælge en Valentine's film, og så vil vi lade det være op til jer, hvilken vi skal se til næste gang. Så frem, jeg kan godt lide, at du ikke siger, at vi skal vælge en rom-com hver, fordi nu kommer, er der en af jer, der helt sikkert kommer til at vælge et eller andet med en motorsav, det ved jeg bare. Yes. du må gerne specificere reglerne lidt bedre. Okay, vi kan godt sige, at vi skal vælge sådan en romantisk Valentine's-film til næste gang. Nej, det er ikke, fordi jeg skal komme og... Det bliver helt sikkert. Så bliver det noget med en motorsav, det tror jeg også. Og blokker her. Ja. Vi vælger hver især en Valentine's film til næste gang, og så vil vi lade det være op til jer, hvilken vi rent faktisk skal se. Ja, ja. Yes. Og det bliver Valentine's film. Og husk, at Christoffer er rigtig glad for Love Actually. Yes. Ja, jeg elsker den. Jeg knuselsker den. Ja. Cool. Jamen, skal vi ikke sige, det var det? Nu er vi også ved at have nået 2 timer. Jo, vi begynder også at sludre og sådan noget. Yes, ja. Jeg tror, vi er der. I mål. We made it. Another podcast in the bag. Yes. Og hvis det, man lige husker på, hvis det er en film Tom Cruise, så kommer Maria også med. Ja, det er en kryptonit. Ja. Eller modsat kryptonit. Yes. Ja. Jeg kan godt lide Maria, hun sniger sig ind lige hver gang. Hun bliver lige nævnt på et eller andet tidspunkt. Jeg så sådan, man kan lave sådan en drinking game. Ja. At hun bliver nævnt på et eller andet, når hun ikke er med. Man bliver ikke særlig fuld, men lidt. Kedelig. Ja. Ja, hvis man tager en ordentlig shot, så... Ja. Yes, ja. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften. Jeg synes, vi skal... Marianne vil gerne have, at vi ser noget romantisk. Jeg synes, vi skal se noget romantisk. Det er sgu helt okay. Det gør vi. Jeg tror også, at vi skal have Maria med, så den vej, vi skal gå. Men altså, jeg er ligeglad. Jeg behøver, jeg er jo ikke den store romantiske film. Åh, du er. Men det lyder som om... I skal lidt ud af jeres... Alien element, altså lige... Ja, det tror jeg, du er ret i.